It's party time. És temps de festa, és temps de música, és temps de ritme, és temps de records. Això és la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Benvinguts, barra, benvingudes. I'll try to make it as. I'll try to make it as. I'll try to make it as brief as possible. I'm going. baixa al nostre costat i gaudeix de la música. Estem amb el teu ritme musical i estem a la sensació de que hem recuperat una època passada, això sí, però que no deixa de ser meravellosa. Al vostre costat, la factoria dels 80, The 80's Factory, recupera tota una música que ens acompanyava generació rere generació, però especialment per la nostra. FBI Project, FBI, amb Risky, una de les cançons ballables més importants d'aquell temps. No només amb la música ballable vivíem, sinó també en temes com, per exemple, el que ens porta ara mateix Sheena Easton, aquell tren del matí, aquell morning train, 9 to 5. Des del 1981. Takes another home. sabíeu quins ritmes musicals que ens oferien i que ens portaven gent com Roslyn Brown i aquest Summertime, aquest temps d'estiu, amb una de les fantàstiques cançons de música ballable dels anys 80 que recordem a través de la nostra factoria. És una cançó que després va ser també editada dins l'àlbum Emancipation del 2008. Més cançons, més ritmes, voleu ballar al nostre costat? Fem un l'Italo Disco de Charlie, Space Woman, una dona de l'espai. Anem amb Marxós, on els hi hagi, del 1986. És la nostra següent proposta musical per al dia d'avui a la Factoria dels 80. Havíem també combinat la música de Def Leppard entremig amb el Photograph, un dels grans èxits de l'any 1983 a la Factoria dels 80. Combinem el que van ser els grans èxits de la música ballable al costat dels grans èxits, com no, de la música disco, de l'Italo Disco, però també de les llistes nord-americanes de música en general. Després de Def Leppard, Survivor ens portarà el seu Burning Heart, que es podia considerar també un tema ballable més que res, perquè de moltes vegades ens encantava o no sabíem ja el que ballava. 1986, com dèiem, Survivor, al vostre costat, la Factoria dels 80, Dietis Factory, aquest espai que resumeix o recorda la música de tota una generació, amb Rafael Corbí. In the burning heart. La factoria dels 80, la música de tota una generació. La Carly Simon ens aportava aquest tema anomenat Nobody Does It Better, ningú ho fa millor, és una de les grans cançons que recordàvem en aquest cas, un èxit anterior a la nostra dècada prodigiosa, l'any 1977. Igual que abans també escoltàvem una extraordinària cançó, enregistrada directament des del disc de vinil que va sortir en aquell moment, el de 12 polzades de Janet Jackson, el Together Again, també havíem escoltat. Una de les formacions dels duos més importants de sempre ha estat Daryl Hall i John Oates, com deien també en algunes zones, amb cançons com aquesta que van triomfar en el seu moment. Jo la recupero des d'un recopilatori publicat l'any 2003, però és una de les bones cançons dels anys 80, concretament la cançó anomenada Maniator. Sentim-la també a través del nostre programa. come on in, yeah. Saying no, no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. Sí, perfectament. És una concessió a la música dels 90, perquè vulguem o no vulguem, els que som fills de la generació dels 80 musicalment també tenim molt a veure amb el que es va produir després a la dècada dels 90, i en aquest cas és una extraordinària cançó del 1999 des del recopilatori El millor de Christina Aguilera. Extraiem aquesta cançó, un dels èxits d'aquell any del 99. Jenny Nebotschel, el geni dins de l'ampolla que ens portava la Christina Aguilera. Una de les meves bandes predilectes de sempre ha estat la Nitchie Gritchie Dirt Band. Al seu costat, una de les grans de la música americana, Linda Ronstadt, ens va portar aquest tema que va transcendir el fet de la música americana en general, de la música country, de la música folk, i es va endinsar també dins el món de la música pop, i va ser un dels grans èxits del 1979, i a més de la ploma d'un dels meus compositors i intèrprets i artistes preferits, Ronnie Crowell. Ens porten aquest somni americà fet música perquè tots nosaltres el gaudim. An American Dream, de Nitchie Gritchie Dirt Band amb Linda Ronstadt. Off on Martinique Bay. It's not that I'm not interested, you see. Augusta, Georgia is just no place to be. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Your voice, it tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Drinking rum every night. We got no money, mama, but we anem relliscant al vostre costat cap al final de la nostra primera part d'aquesta edició de la Factoria dels 80. Ho fem amb aquesta magnífica peça de The Little Richard Wren, una banda d'un riu petit però meravellosa, perquè es van fer grans al llarg dels anys amb la música. Des del 1982 escoltàvem aquest gran clàssic de la música pop rock amb el seu Man on Your Mind, l'home que està dins el teu pensament. Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back, 1992. Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross. Look, she's just so black. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuffed deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get whipped up and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rump of smooth skin, you say you wanna get in my bins? Well use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing to hell with romance and she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines, send flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So fellas, yeah, fellas, yeah, has your girlfriend got your butt? Hell tell yeah, her, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got ballet. Now here's my scandal. I wanna get you home and double up. I ain't talking about Playboy, cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix-a-lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos, knock knee bimbos walking like hoes. You can have them bimbos, I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like to hit and quit it. And I'd rather stay and play, cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, yeah, ladies, yeah, do you wanna roll my Mercedes? Yeah. Turn around, stick it out. Even white boys got the shout. Baby got back. Baby got back. Yeah, baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36. Only if she's 5'3". So your girlfriend rolls a Honda, playing workout tapes by Fonda. But Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. My Anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit-ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it. And I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that, cause your waist is small and your curves are kicking. And I'm thinking about sticking to the beanpole dames in the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss, cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him. And I pull up quick to get with him. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1-900-MIX-A-LOT and kick them nasty thoughts. Baby got back. Baby got back. Little in the middle, but you got much back. Little in the middle, but you got much back. Little in the middle, but you got much back. Acabem aquesta primera part del nostre espai amb Elàstica. El 2.1 és el següent dels temes que escoltarem com una de les bones cançons del ritme pop rock de tota la nostra generació musical. Per tant, escoltem aquest tema que també va ser famosa dins un anunci de televisió. i retornem ben aviat a la factoria dels 80 amb Rafael Corbett.